Flitsmeister meldt op dit moment 1 vertraging op de A2 van Den Bosch richting Utrecht. 10 minuten extra reistijd verspreid over 3 kilometer. Komt omdat de hoofdrijbaan is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Ook nog een ongeluk op de A4 van Schiedam richting Delft. Rij je daar, dan is er een omleiding ter hoogte van knooppunt Ketelplein. Dus als je richting Den Haag rijdt, volg dan Utrecht via de borden van de A20 of de A12. 1 flitser nog op de A2 van Maastricht naar Echt. Dat is echt. Bij hectometerpaal 251.6. Aan de start van je zaterdagnacht. En die gaan we niet goed, maar fout beginnen. Met Nakatomi, Children of the Night, als foute start. Together and unite, nothing's gonna stop us now. Thank you. Hey Kane, ik ben nog wakker, want wij zijn naar een comedyavond in Almere geweest. Zaterdagavond, zijn lekker onze maat naar huis aan het brengen. Hi Kane, we zijn nog een spelletje met z'n allen aan het doen in de avond. Lekker aan het kezen, oh nee, tokken. Kane, ik en mijn dochter zijn nog wakker, want we komen net van de voetbal af. Yo! De Q-nacht met Kane. Hey, dat ben ik. Yeah! Maart 2026, 13 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Andrea, goeienacht. Goeienacht. Waarom ben jij nog wakker? Ja, ik ben onderweg naar huis naar een Twilight Marathon van 12 uur. Jij hebt 12 uur lang alleen maar zitten kijken naar alle Twilight films? Ja, dat klopt. 5 stuks. En wat heeft je daartoe gebracht om dat te gaan doen? Nou ja, ik vind de films hartstikke leuk. En toen besloot Kinepolis om een marathon te organiseren waarbij alle films weer voorbij komen. Oh, wat leuk. Ja, dus ik dacht, nou ja, weet je, waarom ook niet? Ik heb het 1 keer eerder gedaan. Waarom geen 2e keer? En hoe laat ben je dan begonnen? 12 uur vanmiddag. Dus je hebt van 12 uur vanmiddag tot 12 uur vannacht eigenlijk soort van in de bioscoop gezeten? Ja, klopt. Goh, hé. Ik heb dat zelf dus... Ja, ik hoor misschien mensen aan de andere kant van de radio denken... waarom zou je zo gek zijn om dat te doen? Om je hele dag in een bioscoop op te sluiten. Maar ik heb hier volledig begrip voor, Andrea. Ik heb het namelijk ook 2 keer gedaan. Alleen dan met Harry Potter, met de Harry Potter-reeks. En met de Star Wars-reeks. Dus dat de Twilight nu ook aan bod komt, vind ik wel heel leuk. Nou ja, vergeleken met Harry Potter is Twilight echt een peulenschil, hè? Ja, dat klopt. We hebben echt een overnachting gehad. Bij mij dus de Pathé-bioscoop van dienst. Maar dat was inderdaad wel een heftige zit. En uiteindelijk moet je jezelf ook nog echt wakker zien te houden. Lukte dat bij jou wel een beetje na 12 uur? Oh ja, makkelijk. Had voor mij nog wel 5 films achteraan gemogen. En begon het ook een beetje te stinken bij jou in de zaal? Want dat had ik ook nog wel na een uurtje of 5, 6... dat je toch wel begon te ruiken dat iedereen de hele tijd in dezelfde zaal zat. Nou, eigenlijk vond ik het wel meevallen, want de zaal was niet compleet vol. Oh, dat is wel chill, denk ik. Ja, eigenlijk best wel. Want eigenlijk de cozy seats die waren wel eigenlijk allemaal vol. Ja. Maar voor de rest was het her en der een beetje verdeeld in de zaal. En je hebt alles meegekregen, je bent niet in slaap gevallen? Nee hoor. Dat zeg je met volle overtuiging. Nee. En ook geen, dus ja natuurlijk, ja, als je van 12 tot 12, dan valt het misschien nog wel mee. Wat toevallig van 12 tot 12, dat we net somber hebben gedraaid met 12 tot 12 ook. Ja. Dat is eigenlijk wat jij vandaag gewoon hebt gedaan, somber met 12 tot 12. Ja, eigenlijk wel, ja. Hey Andrea, voordat ik jou lekker naar je nachtrust ga sturen, want ik kan me voorstellen dat je ook na deze lange dag lekker wil gaan slapen zo. Ik moet nog even 3 kwartier rijden. Oh, oké. Okay. Nou, dan komt het alleen maar mooi uit. Dan wil ik je eigenlijk alleen nog even vragen of je een getal zou willen noemen tussen de 0 en de 180. Tussen de 0 en 180, maar dan noem je me wel wat cijfers. Ja, dat is waar. Doe maar 56. 56. Staat hierbij genoteerd. Ik ga je over 10 minuten uitleggen waarom dat getal dan van belang is. Voor nu ga ik je in ieder geval een fijne rit wensen. En ja, slaap lekker alvast zo meteen, Andrea. Oké, vriendelijk bedankt. Goeiedag. En Sarah nu bij Q. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year. And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear. Dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone. And I feel the lump form in my throat. 'Cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed.

Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik een feestje had. En toen belde mijn zoon. Die wilde graag met zijn vrienden naar Hengelo. Had geen vervoer. Dus mami stapt in de auto, brengt die jongens naar Hengelo. En nu ga ik weer terug en ga ik naar het feestje. Ga ik gewoon lekker wijnen. Dus vandaar, goede uitzending. You shot it. Via Titanium bij Q Music. Zometeen hoor je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Maar eerst... Ja, welkom in de discotheek genaamd Q Music. Zometeen mag jij een plaatje bij mij aanvragen, zoals dat ook gaat in de discotheek op zaterdagavond. Alleen moet je daar wel eerst iets voor doen. Je moet namelijk raden welke score ik ga gooien in een dartbord terwijl ik een blinddoek op heb. Zojuist heeft Andrea al haar eerste gokje gewaagd. Die had ik net aan de telefoon en die gokte het getal 56. Dus dat mag al het eerste gokje zijn van vanavond. Ondertussen loop ik naar het dartbord dat aan de muur hangt. in de ruimte naast onze studio. En jij kan dus straks je gokje in de Q-Music app gooien. Ik zou je adviseren om nog heel even te wachten met het getal intikken. Het zal dus een getal zijn tussen de 0 en de 180. Want dat is de maximale score die je kan halen bij het darten. Want als je nu nog heel even wacht met sturen, dan kan je nu horen of ik het een beetje goed doe. Of dat het 3 keer falikant naast het bord gaat zijn. Want dat zou niet de eerste keer zijn. Ik sta voor het dartbord. Ik doe mijn blinddoek as we speak op. Ik pak mijn dartpijlen er even bij. Dan doe ik nog 1 laatste glimp onder mijn blinddoek door. Oké, weet ik een beetje welke kant ik op moet gooien. En dan wordt dit worp nummer 1. Oeh, durf niet te zeggen of dat op het bord was of ernaast. Want het was een harde tik. Dan wordt dit worp nummer 2. Dat klonk alsof je op het bord is beland. En worp nummer 3. Klonk ook alsof je op het bord is beland. Ik doe mijn blinddoek af. Ik werp even een blik naar de punten, zodat ik dit even onthoud. Oké, hier ga ik even een foto van maken, want dit ga ik niet 1, 2, 3 zo weten. Alright. Ja, oké. Ik heb het opgeslagen. Ik loop terug naar de knopjes in de studio. En jij kan ondertussen je gokje wagen in de Q-Music app. Welke score denk jij dat ik net heb gegooid met een blinddoek op? Een getal tussen de 0 en de 180. Gooi je gokje nu in de Q-Music app. En wie weet, ben jij degene die vannacht in de discotheek genaamd Q-Music een gokje of een liedje mag aanvragen? Dat is wat ik wilde zeggen. Dit is Olivia Dean. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. The extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love. trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Shaboozy en Miles Smith. Time flies, so don't blink twice. En Blink Twice bij Kim Music. Ik heb zojuist 3 dartpijlen in een dartbord gegooid. Of in ieder geval richting een dartbord. En de vraag aan jou was, welke score heb ik gegooid? Kleine kanttekening daarbij is wel, ik had een blinddoek op. Dus het wil nog niet zeggen dat ik bewust slecht of goed heb gegooid. Er komen weer een hoop gokjes binnen de Q-Music app. Ik probeer altijd even de laagste en de hoogste score eruit te pikken. Nou, de laagste is makkelijk. Komt van Willeke Mulder. Die stuurt namelijk 0. Thanks voor het vertrouwen, Willeke. En even kijken. De hoogste komt binnen vanuit. Ik denk Dion. Oh nee, Anja. Anja die heeft denk ik de hoogste te pakken vannacht. Die stuurt namelijk 79. Valt nog best mee hoe hoog dat is. Daartussenin zitten ook nog een hele hoop andere gokjes. Waaronder die van Giacomo en Ellen. Goeienacht. Goeienacht. Dat is 1. En Ellen. Goeienacht. Dat is 2. Giacomo, wat dacht jij dat ik heb gegooid? 37. 37. En Ellen, jij gokte op? 40. 40. Jullie zaten er allebei rete dichtbij. Maar de een nog net iets meer dan de ander. Ik gooide namelijk met mijn eerste pijl 14. Met mijn tweede pijl 11. En mijn derde pijl ging ook in de 11. Waardoor ik een score heb gegooid van 36. Dus Giacomo... Ja. Ja, jij zat er echt, echt, echt het dichtste bij uiteindelijk in de Q-Music app. Maar ja, Ellen, jij zat er net als één na dichtste zat je er nog bovenop. Was wel even benieuwd, heeft even jullie een tactiek toegepast of was het allebei puur gokken? Ellen, eerst even jij. Dit was echt puur gokken. Oh ja, het was echt puur gokken. Je dacht niet te horen aan de pijl die in de muur belandde. Oh, dat zal dan misschien de 11 zijn geweest of iets. Nee. En Giacomo hetzelfde of niet? Nee, dat, ik moet zeggen, ik dart heel veel, maar ik kan niet aan het geluid horen waar die in gaat, hoor. Behalve in die boel, als hij in de boelzaai komt. Dat zeker, ja. Dan hoor je het gejuich natuurlijk. Ja, Giacomo, gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Dat betekent dat jij een liedje mag gaan aanvragen. Dankjewel, welk liedje kan ik voor je draaien? Ja, je vroeg om een foute knaller en dan kan Malle Babbe zeker niet opbreken. Oh ja, Rob de Nijs. Zo, ik ga hem... En waarom die dan? Hoe kom je bij Ballenmabbe terecht? Nou, ik moet zeggen, ik vind het een heel leuk nummer. Ik luister zelf altijd wel de hardstyle-versie, maar... De hardstyle-versie? Ja, die heb ik niet in het systeem staan, denk ik. Maar ik heb wel dus het origineel hier in het systeem staan, zie je? Nee, maar het origineel is ook helemaal goed, hoor. Dat is ook goed. Zeker. Ellen, kan jij ook genieten van Rob de Nijs met Ballenmabbe? Ja hoor, helemaal goed. Dan is dat dubbele winst. Wens ik jullie allebei fijne nacht en bedankt voor meespelen, hè? Ja, hey, fijne nacht. Hoi hoi, Rob de Nijs, Malle Babbe bij Q Music. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

Walking on Sunshine bij Q-Music. Daarvoor nog Shakira en Zoo. Het is meer gezellig in de Q-Music app op dit moment. Niet alleen door Q-luisteraars, maar zelfs door lieve collega's... kreeg dit audioberichtje opeens opgestuurd van Tom van der Weert. Kane Slobbe, goedenacht. Ja, als al die gezellige Q-luisteraars meedoen, dan moet ik ook meedoen, hè. Ik was in Bleskensgraaf, dat ligt bij Dordrecht, met het foute uur. En ik moet nu nog een uur rijden. En dan ga ik slapen. En dan om 12 uur dan ben ik weer in dat hok waar jij nu zit. Oh. Dus niet te veel stinken. Want dan hebben wij morgenmiddag gewoon een lekkere studio. En dan ben ik er weer met Bram. Hey, veel plezier, vriend. Fijne nacht. Dankjewel, Tom. Nou, het stinkt nog van vanmiddag, hoor. Dus aan mij zal het niet liggen. En sterkte nog onderweg naar huis. Het wordt een korte nachtrust voor je dan, Tom. Maar goed, ik zie ook nog een berichtje van Martijn. Daar moet ik ook nog om lachen in de Q-Music app. Die stuurt, hoi Kane, klein schouderklopje voor mezelf. Ik heb in recordtijd mijn vrachtwagen weten uit te laden. Dat hou ik altijd bij, want je moet je werk ook een beetje leuk houden voor jezelf. Nu mijn persoonlijk record aan het vieren met jou op de radio. Nou, Martijn, gefeliciteerd. Ik hou er altijd ook zo van als mensen lekker een gekke persoonlijke prestatie op hun naam hebben weten te zetten. En dat dan ook vieren. Laatst had ik bijvoorbeeld ook nog luisteraar Janny in de studio. Die vierde dat zij 5 jaar lang had gedaan over het afmaken van een puzzel van 18.000 stukjes. Ja, dat hoor je goed. 18.000 stukjes. Nou, als je dat dan na 5 jaar eindelijk weet af te maken, dan verdien je ook dat goed gevierd moet worden, toch? Ik zal je straks eens laten horen wat ik allemaal voor haar had geregeld. Want we hebben er echt wel een goed feestje van gemaakt in de nacht, 2 uur lang. Laat ik je zo horen. Ik zoek even erbij wat we toen allemaal hebben gedaan. Een kleine compilatie. Komt er zo aan. Eerst Somjeu, Dark Before the Dawn. I'm counting every second. Too much. Counting on the sky still clear up above. Tomorrow.